oynaşan dalgalar hatırlatır seni güzelim Manuela. Uçar gider kalbim o eski yıllara. Bir Eylül akşamı bir keman sesi getirir hayalimi. Üzünlü şarkılar hep böyle ağlatır beni. Seni sevmekle çok büyük bir hata yaptım. Sevmek değil sana adeta taktım. Aşık olmak günahsa ben bir günahkarım. Pişman değilim Tanrım. Karşılaştık o yaz aşkımız bembeyaz pamuk bulutlar gibi. Uçup gittin neden bir seram gibi. Bir Eylül akşamı bir keman sesi getirir hayalimi. Üzünlü şarkılar hep böyle ağlatır beni. Seni sevmekle çok büyük bir hata yaptım. Sevmek değil sana adeta taktım. Aşık olmak günahsa ben bir günahkarım. Pişman değilim Tanrım. Pişman değilim.